maji haya yakachanganyika na mimea ya ardhini, mazao, mima yaakulu nnasu wal an'am, katika mimea ambayo inaliwa na wanadamu na mimea ambayo inaliwa na wanyama. Hatta idha akadat al-ardhu zukhrufaha wa zayyanat, mvua inapokuwa imenyesha vizuri na ardhi ikapendeza na mazao yake yakastawi vizuri, ikawa ardhi ya kijani kibichi ikapambika katika macho ya watu na mambo yakasimama vizuri kwa watu, wakavuna vizuri, wakapanda vizuri, wakayafurahia mazao yao vizuri, wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, na wale wenye ardhi wenyewe wakaona kwamba wao ndio wenye uwezo wa mwisho, wamepanda kwa utaalamu, mazao yamekubali vizuri, ardhi imependeza vizuri, mashamba yanavutia kwa watazamaji, mimea imestawi vizuri. Ataha amruna laylan au nahara, punde tu inakuja amri yetu ya kuliangamiza shamba hilo na ardhi hiyo. Sawa, inaweza kuja asubuhi, mchana au ikaje jioni wakati wa usiku. Kadhalika nufassilu alayati liqaumi faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, baada ya kuwa ardhi imeangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa kavu ukame kana kwamba jana haikuwa imestawi. Kadhalika nufassilu alayati liqaumi yatafakkarun, ndio hivyo hivyo ambapo tunazifafanua aya zetu kwa watu wenye kufikiria. Wakati una afya, mipango yako unaipanga vizuri. Kitembea katika ardhi, unaona hakuna mtu anayejua kutembea kama wewe. Unapozungumza na watu, unaona hakuna mtu fasaha wa maneno kama wewe. Unapokuwa katika biashara zako, katika nyumba yako, katika shamba lako, basi kwa sababu tayari Allah tabaraka wa taala amekwisha kuneemesha kwa neema fulani, unaona hakuna mfano wako. Unajisahau, unaghafilika, hatimaye kinakuja kifo ghafla. Hujaenda hospitali, haukuwa na mafua, lakini ghafla wanasema fulani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wenye kukubali wanakubali, wenye kushangaa wanashangaa, wenye kukataa wanakataa, mpaka wakimaliza kuzika wanakubali kwamba fulani ameondoka. Ni yule aliyekusanya, ni yule aliyejenga, ni yule aliyeimarisha, ni yule alikuwa na afya nzuri, ni yule alikuwa kadha na kadha. Huu ni mfano wa maisha ya dunia. Rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihihi bi sanadihi min hadithi Abdullah ibn Umar, ameipokea hadithi al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kwa sanadi iliyopokelewa kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Abdullah ibn Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال انتم صلى الله عليه وسلم أن يشك ما بدايانه أكسيمك نبيا كن في الدنيا كأنك غريب إيش كتكهي دنيا كمبلين كن في الدنيا كأنك غريب هو كتكهي دنيا kana kwamba wewe ni mgeni katika hii dunia. Usiishi katika dunia kama mwenyeji umefika, ishi katika dunia kama mgeni. Au abiru sabili, au ishi katika dunia kama mpita njia, umekuja mara moja, endelea na safari yako. Umepumzika kidogo kwenye kivuli, utaondoka, utakiacha kivuli hiki cha dunia. Usidumae katika dunia, kamshika mabega akamwambia maneno mafupi sana lakini maneno mapana, ishi katika dunia kama mgeni au mpita njia. Wakana Ibn Umar yakul, na kwa haya maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakamwingia Abdullah ibn Umar na akayaelewa vizuri. Akawa Ibn Umar siku zote anasema kuambia watu, idha asbahta fala tantazir almasa, siku zote ukibahatika kuamka asubuhi usiache kufanya kheri kwa kuwa watarajia jioni pia itafika utafanya. Hapana. Wa idha amsayta fala tantazir as-sabah, lakini pia ukipata jioni usiwe na matarajio ya asubuhi kwamba utafika. Hapana. Wa khudh min sihatika limaradhika, chukua chenye manufaa na wewe katika afya ulionayo kikusaidie kipindi utakapopatwa na maradhi. Hujui wakati gani utaanza kuumwa. Inaweza yakaja maradhi ghafla ukasema ningejua ningefanya, lakini wakati leo una afya, itumie vizuri afya yako kutengeneza kitakachokusaidia wakati wa maradhi yako. Wa min hayatika, na utumie vizuri uhai wako wa leo, limautika, kwa ajili ya kunufaika na mauti yako ya kesho. Hujui leo uko hai na kesho utakuwa maiti. Umetengeneza nini? Umeandaa nini? Utafika vipi mbele ya Mola wako? Ni namna gani utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Siku nzito, yaumaidhin yawaddu alladhina kafaru, siku ya kiyama, siku nzito, watatamani wakafiri, lau tusawa bihim al-ardha wala yaktumuna Allah hadithan, wabadilike wasiwe wanadamu tena, wawe udongo, wao na udongo wawe kitu kimoja, siku ambayo Allah hatulificha jambo hata moja. Kwa hivyo leo wakati una afya, tengeneza vizuri. Una afya, tengeneza cha kukusaidia katika wakati wa maradhi. Kwa maana ukichakuwa na maradhi hautaweza tena. Ukishindwa kusoma Qur'ani una afya, usitarajie ukiwa mgonjwa utaweza kusoma Qur'ani. Ukishindwa kufanya adhkari uko una afya, usitarajie utafanya adhkari ukiwa mgonjwa. Ukishindwa kuhudhuria darasa wakati una afya, usitaraji kuwa utaweza kuhudhuria darasa ukiwa mgonjwa. Ukishindwa kumwabudu Mola wako wakati una afya mzima, basi hautaweza kumwabudu Mola wako ukiwa mgonjwa. Tumia uhai wako vizuri kwa ajili ya mauti yako, kwani hujui mauti yatakufika kwa wakati gani. Mauti yanakuja ghafla, pasina matarajio. Unajipanga vizuri, unafurahia jambo lako na kumbe unakwenda kufa. Unaandaa vizuri, una furaha nzuri, unataraji waende kufanya jambo zuri sana, na kumbe tayari muda wako wa kuisha umekwisha, kuishi umekwisha. Usidanganyike na ujana, usidanganyike na afya, usidanganyike na mali. Tumia rasilimali hizo ulizopewa na Allah kwa ajili ya kutengeneza akhera yako. وَبِتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ, تَفُوتَ كَتِكَ كِلِ أَلِي شَكُوبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نِيُمْبَ الْآخِرَةِ. تُمِي وَكَتِي وَاكُكُ إِتَفُوتَ آخِرَةً, تُمِي عَفْيَاكُكُ إِتَفُوتَ آخِرَةً, تُمِي مَلِيَاكُكُ إِتَفُوتَ آخِرَةً. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, usisahau fungu lako katika dunia. Una haki ya kula, una haki ya kuvaa, una haki ya kupanda, lakini isiwe sababu ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله, الدنيا دار لمن لا دار له, هي دنيا نيومبا ويلي متو مباي أسيق ونيومبا. ولها يجمع من لا عقل له. أنا شغلك بإنكسان الدنيا وسكنا مجانا أسيقوا نمزيك تيرو. أسيما الإمام النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا: إن لله عباد فطناء. حقيقة الله ينواجه من يتبون التموز من يكين طلق الدنيا وطاق فتنة ambao wameiacha dunia wakaziogopa fitna zake hii dunia. Nadharu fiha, si kwamba walikurupuka wakaiacha dunia, hapana, walichunguza katika hii dunia. Falamma alimu annaha laysat lil hayyi watana, walipogundua kwamba, wakajua hii dunia si mahala pa mtu kuishi milele, jaaluha lujja, walifanya dunia kuwa ni bahari yenye kina kirefu. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufana, kisha wakachukua matendo mema katika hii dunia iwe ndio jahazi ya wao kuvuka katika bahari hii. Na sisi tupite njia ya hapo, na sisi tuwe mfano wa hapo, tusizame mno katika dunia, tusishughulishwe na dunia mpaka tukaisahau akhera yetu, tuishi kama wageni. Wanasema kwa Arabu katika maneno mazuri ni usawa: laysa al-gharibu gharibu Sham wa Yemen, sio mgeni yule aliyetoka Sham na Yemen, huyu haifi mgeni. Inna al-gharibu ghariban lahadi wa kafan, mgeni ni yule anayeingizwa kwenye mwanandani akabadilishwa sana, huyu ndio mgeni. La tanharanna gharibu hala ghurbatihi, usimnyanyase mgeni katika hali yake ya ugeni. Ad-dahru yanharu bidhulli wal mihan, yatosha haya maisha ya dunia peke yake kwa ule kumtia mgeni udhalili na mitihani, yatosha peke yake akawa mnyonge kwa hilo. Safari ba'idu wa zadi la yuballighu, safari yangu inayokwenda ya akhera ni mbali sana, na zawadi niliyochukua hainitoshi kunifikisha akhera. Wa quwwati dhahfati wal maut yakdhubuni, nguvu zangu za mwili siku zote zinazidi kupungua na kifo kinanitafuta. Wa libaqaya dhunubi lastu a'lamuha, na baki ya madhambi yangu ndio mengi na nisiyajui. Allahu ya'lamuha fi sirri wal alam, Allah ndiye mwenye kujua hayo madhambi niliyoyafanya kwa siri, na Allah anayejua madhambi niliyoyafanya kwa dhahiri. Kisha wakasema: fala taghurrannaka dunya wa zinataha, yasikudanganye dunia na wala yasikudanganye mapambo ya dunia. Wandhur ila fi'liha fil ahli wal watan, iangalie dunia inavyowafanya watu na iangalie dunia inavyoifanya miji. Wandhur ila man awa dunya bi ajma'iha, lakini usitosheke na hilo, tazama na utafakari kwa wale ambao walioikusanya dunia kwa namna zake zote, kwa mambo mazuri mazuri, wakasifika duniani, wakapendwa na watu, wakatajika, wakaimarisha, wakakusanya. Waangalie hao, hal raha minha bighairi lhata walkatab, hivi walipoondoka hapa duniani kuna chochote umeona wamechukua zaidi ya sanda na pamba walizotiwa katika matundu ya miili yao? Fala taghurrannakum alhayatu dunya, yasikudanganyeni maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na wala asikudanganyeni sheitani mkaghafilika na mkamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wakati wa kurudi kwa Allah, ni wakati wa kurekebisha, ni wakati wa kufanya tauba, ni wakati wa kutengeneza mahusiano mazuri baina yako na Allah, na wala usiwe watarajia kuna kesho, kuna kesho kutwa, wakati hiyo haiko katika miliki yako. Hujui, si kila mwenye kuumwa anakufa. Wangapi katika wagonjwa mpaka leo wako ndani na wazima wanaondoka? Hata wakasema wasemaji katika maneno mazuri: yabna adam, ewe mwanadamu, ولدتك أمك باكيا والناس حولها يضحكون سرورا. مماك ومقزاء لدي لكني وشمنجين ووتي ونفراح المزلي وسلامة وحو الشركة نبيدي ونفكية وفراحة وحو نعنابي ونعنى زوالجاو نماما ليجفن هو أنا لي ومتكيز يوزاز فحرص على عملي إنه مليك بسك kuwa na pupa ya kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Takun idha baka fi yawmi mautika dhahikan masruha, utakuwa kwa matendo yako mazuri siku ambayo wao watakuwa wanalia kwa kuondoka kwako duniani, wewe utakuwa unacheka na kufurahi kukutana na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala akiwa yuko radhi na wewe. Kwa hivyo tufanye juhudi ya matendo yaliyokuwa mema, tusidharau, tuwekeze mbele ya akhira, tuwekeze katika akhira yetu. Tunachokiweka ndio chetu, tunachokiacha majumbani ni cha warithi wetu, na hatujui watakitumia katika njia gani. Kila mmoja aelewe kwamba katika dunia hii ni mgeni, anapita tu, ni mpita njia, wakati wote ataondoka. Tengeneza zawadi nzuri itakayokusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atuhibu antakuna rafika kauni, hivi wewe unapenda ukawe rafiki wa watu fulani? Lahum zadu wa anta bighairi zadi, wao kila mmoja ana zawadi yake ya kumtosheleza mwenyewe, na wewe wafika akhera na huna zawadi yoyote. Ni jambo la kustaajabisha na ni jambo la kushangaza. Tumia uhai wako kujikurubisha kwa Allah, usifanye uzembe katika mambo ya heri. Hicho ulicho nacho na hiyo afya ulionayo na huo wakati mdogo ulionao ndio rasilimali uliopewa na Mola wako. Jikurubishe nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na utumie kuitengeneza akhira yako. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.